بارون بارون بارون بارون بارون بارون میاد میاد میاد نم نم بارون توی باغچه و ایوون دلم دلم دلم میگه که یارم میاد امشب به تهران میاد میاد میاد نم نم بارون توی باغچه و ایوون دلم دلم دلم میگه که یارم میاد امشب به تهران شون میکنه باشونه میریزه موها رو به روی شونه یه دست گل برای او میچینم سر روی او تا سحر میشینم نم نم بارون میا و یارب ز تهرون میا نم نم بارون میا و یارب ز تهرون میا همسایه ها میخونن دختر تهرون اومد با زلف افشون اومد وقتی میاد تو کوچه همسایه ها میخونن دختر تهرون اومد با زلف افشون اومد گلندام بی چه وقته گلندام بی چه وقته که بلبل مست و شیدای درخته که بلبل مست و شیدای درخته حالای لای لای اومد کت و شلواری اومد آخ در و واق کن یار شیرازی اومد در و واق کن یار شیرازی اومد پیکری تو شیری شیری در مزاق از شکر شیری تری تو خسرو به شیرین دهنانی ای پری تو در آید درم شبی به دل نبازی که گیرد لب تو را لبم به بازی شما به زندگانی به پیش لبت شکر کجا برارن شیرین برد ولی نمک ندارن عاشق زار در عشق خود خارم مکن ای گل بی خار مرا از کنارم ای نگار دیرین نتوان جدا شدن ز جان شیرین Thank you. دیدی که با بندی عهدت نبودی، جور و جفا بر ما بی حد نمودی، دانی که گفتی یار آن شب که بودی، برم لبخند شیری به لب در پای کشمه، گفتی که با بندم بر عهد و پیمان، خدا در پای کشمه تو با نازا کرشمه. چه وقته گلندام بی چه وقته.